florile toate și ochii zrotuți ca și ele. Rotunde lumina din stele și gândul când aripa-și bate, o roată de foc.